JBS हेल्डन 1892 से 1964। यह सच है कि कई मायनों में मैं एक विश्व नागरिक हूं, पर मैं थॉमस जेफरसन के इस मत से पूरी तरह सहमत हूं कि हर एक नागरिक का एक प्रमुख कर्तव्य है कि वो उपद्रवी बनकर अपने देश की सरकार की ऐसी की तैसी करता रहे। JBS हेल्डन। जॉन बर्डन सैंडरसन JBS हेल्डन विज्ञान जगत के महान और मौजी शख्सियत थे। वो स्वतंत्र, प्रतिभाशाली, मजेदार और बिल्कुल अनूठे थे। उनके पिता ऑक्सफर्ड में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे और उनका विज्ञान का शिक्षण अपने पिता के सहायक जैसे शुरू हुआ। बचपन में गिनी पिग पालते हुए उन्हें मेंडल के जेनेटिक्स के सिद्धांतों का ज्ञान हो गया था। अपने बचपन के बारे में हेल्डन ने लिखा, मेरा बचपन धार्मिक शिक्षण से पूरी तरह बरी था। घर में धर्म की बजाय विज्ञान और दर्शन का माहौल था। घर में विज्ञान के सामयिक विषयों पर मुक्त बहस होती, इसलिए न तो आइंस्टीन की बातें मेरी समझ के बाहर है और न ही फ्रॉइड की बातों से मैं थर्राता हूं। अपनी जवानी में मैंने युद्ध में भाग लिया और इंसानों के वो पक्ष भी देखे जो आम बुद्धिजीवी नहीं देख पाते। एक जीवशास्त्री की हैसियत से मुझे दुनिया को एक अनूठी दृष्टि से देखने का मौका मिला है जो पूरी तरह भ्रामक भी नहीं है। हेल्डन ने अपने शक्तिशाली शरीर पर तमाम तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करके अपनी पारिवारिक परंपरा को कायम रखा। एक प्रयोग में उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पीकर उससे मांसपेशियों पर पड़े असर का अध्ययन किया। दूसरे प्रयोग में उन्होंने कड़ी वर्जिश करके अपने फेफड़ों में पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड का दाब मापा। पढ़ाई समाप्त करने के बाद हेल्डन ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जेनेटिक्स और बायोमेट्रिक के विषय पढ़ाना शुरू किए। लोक संख्या अनुवांशिकी यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्थापित करने वाले तीन दिग्गजों में से एक हेल्डन भी थे। महत्ता में उनकी गणना आर ए फिशर और सिविल राइट के बाद आकी जाती है। हेल्डन ने डार्विन की प्राकृतिक चयन की संकल्पना और मेंडल की जेनेटिक्स अवधारणाओं को गणितीय आधार प्रदान कर एक नए जीवशास्त्र की नींव गढ़ी। जेनेटिक्स के अलावा भी हेल्डन ने जीवशास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने इतिहास और राजनीति पर भी खूब लिखा। 1924 में हेल्डन ने काल्पनिक कहानी लिखी डिडेलस। यह पहली पुस्तक थी जिसमें बिना संभोग या गर्भधारण किए परख नली में प्रजनन का वैज्ञानिक वर्णन था। उस समय इस कहानी को साइंस फिक्शन का एक दहलाने वाला नमूना माना गया। डिडेलस लोकप्रिय और प्रभावशाली सिद्ध हुई और उसने 20वीं सदी में लगने वाले धक्कों की एक झलकी पेश की। उससे ही प्रेरित हो एडलक्स अक्सले ने 1932 में अपना उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखा। परख नली प्रजनन के उपजे समाज की इस कहानी में सुख समृद्धि का अभाव है। कृत्रिम प्रजनन की संभावनाओं को उजागर करने के बाद हेल्डन ने सुजनन विज्ञान यूजेनिक्स की घोर निंदा की। उन्हें लगा कि मनुष्यों की आजादी के दुश्मन अब जेनेटिक्स थ्योरी को तोड़ मरोड़ कर उनका उपयोग अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए करेंगे। 1926 में हेल्डन ने अखबार डेली एक्सप्रेस की रिपोर्टर शार्लेट बर्जरस से शादी की। बाद में उसे तलाक देकर एक जीवशास्त्री हेलन स्पर्वे से विवाह किया। हेल्डन की आम लोगों की खुशहाली में गहरी दिलचस्पी थी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ते समय उदारवादी होने के कारण वो वामपंथी धारा की ओर आकर्षित हुए और 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल हुए। बाद में वो कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार डेली वर्कर के संपादन मंडल के चेयरमैन बने। उन्होंने 300 से अधिक लोकप्रिय वैज्ञानिक लेख लिखे जिनमें उनकी जन्मुखी राजनीति भी साफ उजागर होती है। हेल्डन समाजवादी किस लिए बने? उनके अनुसार मेहनत कश लोगों को भी वही सुविधाएं उपलब्ध मिलनी चाहिए जो उन्हें मिली थी। बाद में वो सोवियत रूस की घटनाओं से उनका मन खिन्न हुआ और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। स्टालिन के प्री वैज्ञानिक लायंसको ने जब मेंडल की अनुवंश की थ्योरी पर कुठाराघात किया तो उन्हें ठीक नहीं लगा। फिर भी स्टालिन और लायंसको के प्रति उनकी आस्था बनी रही। हेल्डन के शिक्षा संबंधी विचार आज भी सामयिक है। उनके अनुसार हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली बच्चों के लिए अन्यायपूर्ण है क्योंकि वो उन्हें उचित अवसर नहीं देती। न ही किसी छात्र को विज्ञान मनुष्य के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है। विज्ञान को किसी रुके या गतिशील काल्पनिक पिंड द्वारा पढ़ाए जाने के बजाय उसे सीधे मनुष्य के शरीर का उदाहरण देकर पढ़ाना चाहिए। मैंने 3 वर्ष की आयु में इसी प्रकार पढ़ाना सीखा, ये उनका कहना था। अपने निबंध ऑन बीइंग द राइट साइज में हेल्डन ने लिखा कि जीव का माप ही अंततः उसके शरीर के आंतरिक ढांचे को तय करता है। कीट पतंगे इतने छोटे होते हैं इसलिए उनमें ऑक्सीजन पहुंचाने वाली रक्त शिराएं नहीं होती। जो थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो शरीर की त्वचा बाहर के वातावरण से सोख लेती है। पर जब किसी जीव का शरीर बड़ा होता है तो उसे जटिल उपकरण की जरूरत होती है जिससे कि ऑक्सीजन पंप द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच सके। 1937 में उन्होंने माय फ्रेंड मिस्टर लीकी नाम की पुस्तक लिखी। बच्चों के लिए लिखी उनकी यह शायद एकमात्र पुस्तक है। मिस्टर लीकी का पात्र बच्चों को बहुत पसंद आया और उन्होंने हेल्डन को सारी जिंदगी हजारों पत्र लिखे। हेल्डन ने विज्ञान के प्रचार प्रसार में अद्वितीय कार्य किया। उनके लेख स्पष्टता की मिसाल है। वो विज्ञान की गूढ़ अवधारणाओं का अर्थ तोड़े मरोड़े बिना उन्हें सरल तरह से पेश करते थे। अपने लेखों, निबंधों और भाषणों के कारण वो लोकप्रिय विज्ञान में दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती माने जाते थे। उन्होंने खदान मजदूरों को जीवाश्म फॉसिल्स खोजने के लिए प्रशिक्षित किया और प्रेरित किया। और जब भी कोई खदान मजदूर पृथ्वी के गर्भ से कोई जीवाश्म ढूंढ कर लाता तो उसे 10 ब्रिटिश पाउंड के पुरस्कार से सम्मानित करते। 1957 में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा स्वीज आक्रमण के विरोध में हेल्डन ने इंग्लैंड छोड़ा और वो भारत आए। भारत आने का एक कारण यहाँ पर जेनेटिक्स और बायोमेट्री के क्षेत्र में उपलब्ध अच्छी सुविधाएं भी थी। उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस के निमंत्रण पर कलकत्ते में स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में काम आरंभ किया। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ अपने संबंध के बारे में उन्होंने लिखा, वैसे मैं इस संस्था का बहुत आभारी हूँ। इसका सबसे बड़ा उपकार है कि उसने मुझे कुछ महत्वपूर्ण खोज करने का अवसर दिया। यहाँ मैं अपने से कम उम्र के ऐसे नौजवान अनुसंधानकर्ताओं को खोज पाया हूँ जिनकी वैज्ञानिक शोध में गहरी रुचि है। 1962 में हेल्डन भुवनेश्वर गए और वहाँ उन्होंने जेनेटिक्स एंड बायोमेट्री लेबोरेटरी स्थापित की। हेल्डन ने अपने टीम के युवा सदस्यों को जीव शास्त्र के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया। शोध कार्य में सदा नापने, तोलने, सांख्यिकी और विश्लेषण क्षण पर जोर होता। इसके लिए उन्होंने रोचक समस्याएं चुनी। मिसाल के लिए एक खेत में केचुओं द्वारा खोदी मिट्टी की मात्रा का अनुमान, समान प्रजाति के फूलों में पंखुड़ियों की संख्या में विविधता, एक खेत में एक प्रजाति अथवा विभिन्न प्रजातियों के धान लगाने पर उनकी उपज की तुलना। भारत में जीव शास्त्र के शिक्षण में हेल्डन के प्रयासों से गुणात्मक परिवर्तन आया। भारतीय विश्वविद्यालयों के हालात से वो दुखी थे। उनके शब्दों में, यहाँ जीव शास्त्र पढ़ने वाले छात्रों को कम उम्र से ही गणित और सांख्यिकी के विषयों को त्यागना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवशास्त्र के छात्र अनुसंधान की उन कुशलताओं से वंचित रहते हैं जिनकी देश की कृषि को सख्त जरूरत है। अगर प्रोफेसर से राजनीति से अलग रहने की चेष्टा भी करते हैं तो राजनीति प्रोफेसरों को नहीं छोड़ेगी। हेल्डन के अभूतपूर्व योगदानों के लिए उन्हें अनेकों सम्मान मिले। 1932 में उन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS चुना गया। 1953 में रॉयल सोसाइटी ने उन्हें डार्विन मेडल से सम्मानित किया। 1937 में फ्रेंच सरकार ने उन पर लीजन ऑफ ऑनर्स बक्सा और एकेडमी नेशनल दी लिंसी ने उन्हें 1961 में फेल्ट्री नेली पुरस्कार से नवाजा। 1932 से 1936 तक वो जेनेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। मृत्यु के कुछ दिन पूर्व कैंसर से पीड़ित हेल्डन ने अपने बीमारी पर एक मजाकिया कविता लिखी। कैंसर भी क्या अजीब चीज है, काश मेरे पास होते हुमर के बोल, जिसमें मैं करता कैंसर की स्तुति दिल खोल। इस बीमारी से इतने ज्यादा लोग मरते हैं कि ट्रॉय की लड़ाई में मरे लोग कम लगते हैं। इस कविता को हेल्डन ने अपने तमाम मित्रों को भेजा जिन्होंने इसका खूब आनंद लिया। हेल्डन ने एक विभाग जिंदगी जी और मृत्यु में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1 दिसंबर 1964 को हेल्डन का देहांत हुआ। वसीयतनामे के अनुसार उनके मृत शरीर को काकीनाडा स्थित रंगराया मेडिकल कॉलेज को दान स्वरूप भेज दिया गया। मैंने जीवन भर शरीर का खूब उपयोग किया, हेल्डन ने अपनी वसीयत में लिखा, और मृत्यु के बाद चाहे मैं रहूं या न रहूं, इस शरीर का मेरे लिए अब कोई अन्य उपयोग नहीं है और इसे मैं दूसरों के हित के लिए दान करता हूं। मेरे मृत शरीर के रख रखाव के लिए खर्च मेरे द्वारा छोड़े धन में से सबसे पहले खर्च करें।